Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie bardzo ślisko, alerty w 8 województwach na północy i w centrum. Zarzuty oszustwa dla znanego dziennikarza Kamila D. Polscy uczniowie z jednym z najlepszych wyników na świecie pod względem rozumienia czytanego tekstu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla północnej, północno-wschodniej i centralnej Polski. Alerty obowiązują w 8 województwach, m.in. w warmińsko-mazurskim. Będzie bardzo ślisko, bo synoptycy prognozują wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem, deszczu oraz mrzawki powodującej gołoleć. Na Warmii i Mazurach doszło dziś do prawie 70 kolizji drogowych. Był też jeden wypadek. Na Krajowej 16 i Ława Kisielice w Stradomnie zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została ranna. Przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Dwa inne auta zderzyły się w Pasymiu na drodze Krajowej 53 Szczytno-Olsztyn. Tu na szczęście nie było rannych. Drogi w całym regionie są i będą śliskie, a ostrzeżenie o złych warunkach pogodowych obowiązuje praktycznie w całym województwie. Do 9 w środę. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Zażywana przez niemal 2 miliony Polaków chorych na cukrzycę metformina może zawierać silnie trujący związek chemiczny, m.in. podawany szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych, pisze dziennik Gazeta Prawna. Dziennikarze gazety podają, że rano eksperci Europejskiej Agencji Leków będą rozmawiali z przedstawicielami wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. W polskim Ministerstwie Zdrowia w tym samym czasie ma zebrać się sztab kryzysowy, na którym stawią się krajowi konsultanci z różnych dziedzin medycyny, eksperci Narodowego Instytutu Leków, Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Działałem instynktownie. Po południu w piątek 29 listopada pracowałem w restauracji Fishmonger's Hall, jak zwykle, gdy doszło do tego niewyobrażalnego i tragicznego ataku terrorystycznego, napisał w oświadczeniu Polak, który pomógł w powstrzymaniu zamachowca z Londynu, z Manakana. Oświadczenie publikuje na swojej stronie internetowej londyńska policja. Pan Łukasz opisuje dokładnie zdarzenia z tego dnia, przekazuje też kondolencje rodzinom ofiar ataku. Zarzuty oszustwa i podrobienia środka płatniczego w postaci weksla usłyszał znany dziennikarz Kamil D. Prokuratura chce także tymczasowego aresztowania mężczyzny. Wniosek w tej sprawie ma trafić do sądu, poinformowała rzeczniczka prokuratury regionalnej w Katowicach Agnieszka Wichary. Z uwagi na treść wyjaśnień, które zdaniem prokuratora wymagają zweryfikowania, a również z uwagi na grożącą surową karę za czyn zarzucany podejrzanemu, który stanowi samoistną przesłankę do stosowania środków zapobiegawczych, prokurator zdecydował się skierować wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Kamil D. został zatrzymany wczoraj wieczorem. Chodzi o podrobienie weksla zabezpieczającego kredyt na prawie 3 miliony złotych. Dziennikarz miał podrobić na nim podpis swojej byłej żony. Kamilowi D. grozi do 25 lat więzienia. Polscy uczniowie ze znakomitą oceną, jeżeli chodzi o rozumienie czytanego tekstu, to mają 512 punktów. Jeden z najlepszych wyników na świecie. Z matematyki średnio 516, a z nauk przyrodniczych 511. To z kolei jedne z najlepszych wyników w Europie. Takie są wyniki globalnego badania PISA 2018, sprawdzającego umiejętności uczniów i przeprowadzanego co 3 lata. Badane są dzieci, które ukończyły 15 lat. Ten wynik pokazuje, że jesteśmy w czołówce radzących sobie z nowoczesnością społeczeństw. Tak, ten wynik podsumowuje dr Kinga Białek, dydaktyk literatury z Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei Agnieszka Sułowska z UW zauważa, że w polskiej szkole szybciej udało się wprowadzić zmiany. Wszyscy bardziej widzieli konieczność wprowadzenia zmian w tym, jak uczą, czego uczą, sprawdzania skuteczności tego, jak pracują. Łatwiej było wprowadzić pewną zmianę myślenia do szkoły. Też na matematyce zaczęliśmy rozwiązywać trochę inne zadania. Kiedyś matematyka to była umiejętność rachunków, ewentualnie kreślenia figur przy linijce. A teraz już co innego robimy na matematyce. Częściej analizujemy, częściej dostajemy zadania, w których jest nadmiar danych, w których musimy pewne dane zignorować, bo są niepotrzebne. Badanie w 2018 roku przeprowadzono w czasie wprowadzania reformy edukacji. W całym badaniu wzięło udział 660 tysięcy uczniów z 79 krajów. A teraz o sporcie. Adam Malecki. Dobry start w europejskich pucharach siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wygrana w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów 3-0 z Serbami z Wojwodiny Nowy Sad. Są powody więc do zadowolenia, przyznaje rozgrywający Przemysław Stępień. Uważam, że mecz pod naszą kontrolą, tak to z boiska wyglądało. Jedynie gdzieś w tym drugim secie drużyna z Nowego Sadu miała przewagę, no ale szybko ją odrobiliśmy, wygraliśmy tego seta i myślę, że cały mecz generalnie pod naszą kontrolą i pierwsze 3 punkty w Lidze Mistrzów. Zadowoleni mogą być także piłkarze Piasta Gliwice i Legii Warszawa. Oni awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski. Piast pokonał 2-0 drugą drużynę Legii. Bramkarz legionistów Cezary Miszta nie uchronił drużyny przed porażką. Głupio stracona bramka w pierwszych minutach. Troszeczkę nam podcięła skrzydła, a dodała jeszcze większej pewności Piastowi, ponieważ Piast już nie musiał naciskać i atakować, żeby zdobyć tą bramkę. Bardzo chcieliśmy. Graliśmy do końca. Niestety nie udało się. Udało się za to pierwszej drużynie, prowadzonej przez Aleksandra Wukowicza. Legia wygrała w Łęcznej z Górnikiem 2-0. We Włoszech też kopali w krajowym pucharze. Do awansu Genui przyczynił się Filip Jagiełło. Zagrał od pierwszej minuty, zaliczył asystę, a Rossoblu wygrali 3-2 z Ascoli. Fiorentina pokonała 2-0 Cittadelle, a Szymon Żurkowski i Bartłomiej Drogowski oglądali ten mecz z ławki rezerwowych Violi. Na Wyspach grali w Premier League, wygrana Crystal Palace 1-0 z Bournemouth, a w kończącym się meczu Manchester City prowadzi 4-1 na wyjeździe z Burnley. Zwycięstwa liderów w lidze hokeja na lodzie i ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Na lodzie GKS Jastrzębie pokonał 3-2 Krakowie, a na parkiecie Orlen Wisła Płock wygrała 24-20 z Azotami Puławy. Na akwenach u wybrzeży Auckland żeglują w żeglarskich mistrzostwach świata w klasie 49er. Szymon Wierzbicki i Dominik Buksak zajmują 4. miejsce po pierwszym dniu. Jest dobrze, mówi Buksak. Pierwszy dzień Mistrzostw Świata klasy 49er za nami. Mamy ze sobą bardzo dobre otwarcie. Udało nam się popłynąć 2 bardzo dobre wyścigi. Także cieszymy się, że dobrze weszliśmy w regaty. Pamiętamy, że to pierwszy dzień, przed nami kolejne 5, więc w skupieniu i koncentracji szykujemy się do kolejnego dnia, w którym będą 4 wyścigi. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński są na 7. miejscu. Na szczyt mieszanych sztuk walki chce wrócić Joanna Jędrzejczyk. Wszystko wskazuje na to, że Polka zawalczy z Chinką Zhang o pas mistrzowski w wadze sumkowej. Brakuje tylko oficjalnego potwierdzenia organizacji UFC. ESPN informuje, że w tej chwili cała sprawa jest bliska finału. Do walki obu zawodniczek miałoby dojść 7 marca na gali w Las Vegas. ESPN podkreśla, że Jędrzejczyk to najbardziej dominująca kobieta w historii kategorii sumkowej, która przez 2 lata skutecznie broniła mistrzowskiego pasa. Z kolei Chinka Zhang tytuł najlepszej na świecie wywalczyła w starciu z Jessica Andrade. Trwało ono zaledwie 42 sekundy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Czekamy na potwierdzenie walki Jędrzejczyk, a także nowej minister sportu. Wszystko wskazuje na to, że zostanie nią Danuta Dmowska-Andrzejuk, czyli świetna była szpadzistka, między innymi mistrzyni świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wszędzie pochmurno, na wschodzie spadnie deszcz i śnieg od minus 1 stopnia na Podkarpaciu do 6 na zachodzie i 7 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. To pierwsze grudniowe wydanie programu Historia jak z książki. To oznacza, że wkrótce będziemy wspominać ważne historyczne wydarzenia, dramatyczne w powojennej historii Polski. Rocznice zdławienia Solidarności i nadziei dużej części Polaków oraz rocznice grudnia z 1970 roku. Kto jeszcze nie widział filmu Antoniego Krauzego pod tytułem Czarny Czwartek, proszę to koniecznie zrobić. Ale grudzień to też cudowne święta Bożego Narodzenia, na które tak bardzo czekamy, a Państwo czekacie także na upominki książkowe od naszego programu. To drugie będzie w połowie grudnia, a teraz o wydarzeniach z pierwszej dekady grudnia przypomni Państwu Gabriela Dermetko. Dźwięki historii. 5 grudnia 1918 roku Polska Agencja Telegraficzna została podporządkowana Prezydium Rady Ministrów jako Urzędowa Agencja Prasowo-Informacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. 4 grudnia 1933 roku odbył się pierwszy próbny lot samolotu polskiej konstrukcji RWD-9. 4 grudnia 1941 roku generał Władysław Sikorski i Józef Stalin podpisali w Moskwie polsko-sowiecką deklarację o walce z Niemcami. O świcie 7 grudnia 1941 roku do ataku na amerykańską bazę Pearl Harbor ruszyło 6 lotniskowców z 360 samolotami, 2 pancerniki, 9 niszczycieli i 10 okrętów podwodnych. Był to początek wojny japońsko-amerykańskiej na Pacyfiku. Oto fragment orędzia do narodu Franklina Delano Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych. My fellow Americans, the sudden criminal attacks perpetrated by the Japanese in the Pacific provide the climax of a decade of international immorality. Powerful and resourceful gangsters have banded together to make war upon the whole human race. 3 grudnia 1950 roku przeprowadzony został pierwszy po II wojnie światowej spis powszechny ludności w Polsce. Liczba mieszkańców wynosiła 25 milionów. 61% z nich mieszkało na wsi. 5 grudnia 1953 roku pułkownik Józef Światło, wicedyrektor 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w czasie wyjazdu służbowego do Berlina Wschodniego uciekł na teren Berlina Zachodniego i zwrócił się do władz amerykańskich o azyl polityczny. Józef Światło wspólnie z innymi funkcjonariuszami bezpieki fałszował wyniki referendum w czerwcu 1946 roku i wyborów do Sejmu w styczniu roku 1947, o czym mówił później w swoim cyklu Za kulisami bezpieki i partii na antenie rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Komuniści mają jednak swoisty szacunek dla swoiście pojętego prawa. Chcą mieć dowody winy. Chcą wykazać całemu światu, że mord był wyrokiem sprawiedliwym. A jeżeli się uda, uzyskać przyznanie się oskarżonego do winy. Otóż temu właśnie celowi służą archiwa i kartoteki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Rozmiary ich przekraczają wszystko, co umysł ludzki może sobie wyobrazić. 5 grudnia 1975 roku 59 intelektualistów skierowało do władz PRL list zawierający protest przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji. Jego sygnatariusze domagali się m.in. zagwarantowania w Konstytucji wolności sumienia i praktyk religijnych, wolności pracy i niezależnych związków zawodowych, prawa do strajku, respektowania wolności słowa, nauki i zniesienia cenzury prewencyjnej. 6 grudnia 1975 roku oddano do użytku dworzec centralny w Warszawie. Na miejscu był reporter Polskiego Radia. Jeszcze wczoraj panował tu zgiełk typowy dla każdej wielkiej budowy. Jeszcze tysiące ludzi zadawało sobie pytanie, czy zdążą. Zdążyli. Wykonali swe zobowiązanie. Dotrzymali słowa danego partii i społeczeństwu. O 33 miesiące skrócili termin budowy. Dworzec centralny gotowy na przyjazd delegatów i zaproszonych gości. Od dziś służyć będzie całemu społeczeństwu. Obszerna hala główna wypełniona już jest po brzegi. Tysiące ludzi, załogi wszystkich przedsiębiorstw, wszystkich służb. Nad nimi ogromny transparent głosi. Ludzie pracy Warszawy czynem dokumentują poparcie dla kierownictwa partii. Oraz myśl, którą wyrażamy my wszyscy. Niech żyje kierownictwo partii z towarzyszem Gierkiem. A po środku hali stylizowana mapa Polski, na której tle widnieje napis 7 zjazd PZPR. 8 grudnia 1980 roku przed budynkiem Dakota House na nowojorskim Manhattanie Mark David Chapman zastrzelił Johna Lennona. 2 grudnia 1981 roku w Warszawie oddziały milicji m.in. przy pomocy desantu helikopterowego dokonały pacyfikacji trwającego od 25 listopada strajku okupacyjnego w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. 100 lat temu. 3 grudnia Kurier Lwowski pisał o rokowaniach Paderewskiego w sprawie utworzenia nowego gabinetu. W sprawie utworzenia gabinetu przeprowadzone są przez Paderewskiego rokowania. W pewnych kołach sejmowych przypuszczają, że jutro, to jest we wtorek, na posiedzeniu Konwentu Seniorów będzie mógł Paderewski przedłożyć listę gabinetu, jako też program rządu, przynajmniej w ogólnych zarysach. Co do żądania niektórych grup, by Paderewski był raczej nominalnym naczelnikiem rządu, natomiast by mu przydano wiceprezydenta o bardzo szerokich pełnomocnictwach, który by faktycznie sprawował rządy wewnątrz kraju, to prezydent Paderewski na ten projekt stanowczo się nie godzi. 8 grudnia Rada Najwyższa Państw Ententy ogłosiła deklarację dotyczącą proponowanego przebiegu tymczasowej granicy wschodniej Polski. Kurier Warszawski w swoim wydaniu wieczornym w dziale z kinematografów pisał: obraz w labiryncie miłości wyświetlany obecnie w Koloseum należy do rzadkich i niepospolitych filmów. Rolę główną odtwarza znakomita artystka rosyjska Hołodnaja. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pan Piotr Otrębski. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Jest dziennikarzem radiowym, a to co najważniejsze chyba dzisiaj i w ogóle w jego twórczości to to, że jest warszawianistą. To dobrze, jakby pan na pierwszym miejscu się mówi, że jest pan warszawianistą? Zawsze mam wątpliwość, dlatego że warszawianista nie legitymuje się żadnym dokumentem. Tak, to jest uznaniowe. Można powiedzieć, że większość warszawianistów to tacy samozwańcy, ale rzeczywiście trochę się w tym sprofesjonalizowałem, więc chyba nie będzie przekłamaniem wielkim. Chodzi o to, że pan Piotr Otremski pisał książki na ten temat i pisze. No i kocha Warszawę i ją zna i poznaje. I to co najnowsze, te aktualności teraz będzie news, chociaż już nie taki całkiem news. Niedawno w Warszawie pojawiła się ulica czy plac, bo już zapomniałem. No dobra, to wiem do czego pijemy. Formalnie aleja Freddiego Mercurego, rzeczywiście jestem jako wielki fan zespołu Queen inicjatorem tego pomysłu. Ale uwaga, aleja to brzmi dumnie, w rzeczywistości jest to kawałek chodnika, alejka bezadresowy wcześniej, alejka parkowa przy ambasadzie Wielkiej Brytanii, bardzo niedaleko radiowej trójki, alei George'a Harrisona i Johna Lennona. I w ten prosty sposób z Queenu i z Bohemian Rhapsody przechodzimy nie do Bohemian, ale do warszawskiej Rhapsody o kościołach. Ta książka, o której dzisiaj będziemy mówić, nazywa się Nieistniejące, Nieznane, Niezwykłe Kościoły Warszawy. Wszystko na nie, ale tak naprawdę to książka jest bardzo na tak. Książka jest na tak. Ja bym najbardziej sobie życzył, żeby czytelnicy byli na tak już po lekturze trzy razy tak, chociaż nie wiem, czy to historycznie. No, w każdym razie tytuł mówi tyle, że w książce są opisane kościoły, które już nie istnieją, bo znikały w różnych okresach historii tego miasta. Ktoś może pomyśleć, aha, czyli... Ale powiedzmy od razu, nie tylko nieistniejące, no właśnie, chcę dopowiedzieć, tak, oczywiście. Nieistniejące, nieznane, niezwykłe. Niezwykłe są wszystkie, ale to nie jest tani chwyt marketingowy. O tej niezwykłości za chwilę powiem. Nieznane, to znaczy dobrałem świątynie spoza tego głównego kanonu kościołów, takich najbardziej turystycznie obleganych, bym powiedział. Docieram do świątynek mniej znanych z pewnością, nie szczycących się tak bogatymi artefaktami, wyposażeniem wnętrza, a jednak zapewniam, że ich historia no też właśnie, jest zdumiewająca. Dlaczego tak? Boi się pan skonfrontować z innymi opisami tych słynnych świątyń? Tutaj zadał kłam, bo część tych słynnych kościołów już raz opisałem w jednej książce poprzedniej. A to bardzo przepraszam. Mówiłem, że pan pisał dużo. No tak. Zatem to już ta konfrontacja nastąpiła, a raczej takie uzupełnienie, bo ja oczywiście czerpię z różnych źródeł i także ze wcześniejszych opracowań, natomiast zapewniam, że ta książka jest lepsza, bo kwerenda była szersza, bo moje zdumienie przy pisaniu tej książki było jeszcze większe. A to zdumienie wiąże się z tym, że kiedy temat jest nieopracowany jeszcze i te informacje, strzępy trzeba wyszarpywać i złoży się je w całość, no to efekt końcowy jest albo zadowalający, albo nie. Z mojej perspektywy tak, bo dla mnie to było odkrycie. Ja wiem dużo o mieście, a jednak przy pracy nad książką dowiedziałem się jeszcze więcej. W programie ogólnopolskim, jakim jest program, w którym jesteśmy, może to być nieciekawe dla ludzi spoza Warszawy, że mówimy o kościołach Warszawy, ale zaraz przekonamy ewentualnych niedowiarków, że tak nie jest, bo będziemy mówić o takich sprawach, które zupełnie poza Warszawę wykraczają. To po pierwsze. I po drugie, nie jest to, szanowni państwo, książka dla historyków sztuki, jakkolwiek historii sztuki też dla siebie coś tu znajdzie. Ja jeszcze dodam, przepraszam, że nie jest to książka tylko dla osób wierzących, tylko praktykujących, ba, to nawet nie jest książka tylko dla katolików, to jest książka dla wszystkich, bo jest ona o mieście od deski do deski, a kościoły są takimi punktami obserwacyjnymi, punktami wokół których wyrasta miasto. Jaka uniwersalna. Pochwaliliśmy się nawzajem tą książką. I jak się myśli o kościołach Warszawy, w ogóle o zabytkach Warszawy, jest się z zewnątrz, to zwłaszcza jak się z zewnątrz przyjeżdża. Jestem tym człowiekiem z zewnątrz, który przyjechał do Warszawy 10 lat temu. To pierwsze zastanawianie się kryterium oceny danego zabytku jest, czy to jest odbudowane, czy to jest prawdziwe. W przypadku kościołów Warszawy to kryterium jest bardzo zasadne i oczywiście możemy podzielić w taki prosty sposób kościoły warszawskie na te autentyczne i na te odbudowane. Wielkie zasługi w dziele odbudowy kościołów miał architekt Stanisław Marzyński, który gro z tych zburzonych w czasie wojny podniósł z gruzów. Oczywiście profesor Zachwatowicz jest tutaj postacią numer jeden, ale mamy szereg kościołów, które jakimś cudem, no zależy jaką tutaj miarę wyznawanych wartości przykładać, ale bez wątpienia w taki sposób niezrozumiały z punktu widzenia logiki wojny przetrwały ten Armagedon II wojny światowej i cechuje je autentyczność. Natomiast mamy ciekawy przypadek dwóch kościołów wybitnego architekta Tillmana z Gameren. To jest barok. Jeden kościół fundowany przez parę Królewską Sobieskich. Zatem tutaj wymiar ogólnopolski bez wątpienia, bo to wotum za Wiktorię Wiedeńską, słynny kościół sióstr Sakramentek przy rynku Nowego Miasta. No i mamy kościół tego samego architekta, co ciekawe fundowany przez marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który w pewnej opozycji politycznej był wobec Sobieskich i rywalizował z nimi także w fundowaniu pięknej architektury. Przypomnijmy, gdzie ten kościół jest od razu. Właśnie, ten drugi kościół jest na Czerniakowie. I o ile przedwojenni warszawieniści, historycy sztuki wyżej oceniali wartości architektoniczne tego pierwszego z uwagi na detale, o tyle jednak ten pierwszy został zburzony w czasie wojny, no i teraz bezsprzecznie ten drugi, mimo że z tego samego okresu, jest numerem jeden, jeśli chodzi o barok warszawski, a wyposażenie wnętrza jest absolutnie najpyszniejsze. Natomiast w przypadku tego kościoła na Czerniakowie też takich smaczków jest co niemiara. Mógłbym długo o nim mówić, bo to jeden z moich ulubionych przypadków, ale proszę sobie wyobrazić taką scenę, że na pogrzeb przyjeżdżają Amerykanie, są lata 70. XX wieku, taki przaśny PRL dookoła pola ziemniaków. No i jest wśród tych Amerykanów pewna pani, dama, chociaż już powtórnie zamężna, która straciła męża kilka lat wcześniej. Mąż zginął w Dallas w wyniku zamachu. Nazywał się John F. Kennedy, a ta pani nazywa się Jacqueline Kennedy, pieszczotliwie nazywana także przez warszawiaków Jackie. Jakże ona była zdumiona, kiedy się okazało, że na peryferiach Warszawy, na przedmieściach, na tym Czerniakowie, wśród pola buraków. Myślisz, na peryferiach w ogóle Europy prawdopodobnie było to No, świata. To zupełnie poważnie mówię. Jest ten klasztor, kościół Bernardynów tak oblegany, bo wszyscy chcieli zobaczyć Jackie Kennedy. Ona kompletnie, przepraszam, że to powiem, zgłupiała. Rzeczywiście zgubiła się w tym tłumie. No to już wyprzedził moje pytanie pan redaktor Piotr Otrębski, bo miałem zapytać w następnym pytaniu kościoły, co tam ich w kościołach jest, o ich pięknie, a potem też o ludziach. No zaczęliśmy już... To jest książka o ludziach w dużym stopniu. O ludziach, stopniu. Którzy w jakiś sposób przedziwny nagle kojarzą się z tym kościołem, nagle, że Jacqueline Kennedy nam wyszło w opowieści o kościele na Czerniakowie, o innych ludziach będzie zaraz po muzycznej przerwie. Tym z tobą. Piotr Otrębski, autor książki Nieistniejące, Nieznane, Niezwykłe, Kościoły Warszawy, jest gościem naszego programu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Skarpa Warszawska wydała tę książkę i kilka egzemplarzy wydawca ma dla naszych słuchaczy, tylko trzeba do nas napisać. Historia z książki @polskieradio.pl. Kończyliśmy przed muzyczną przerwą rozmową o kościele na Czerniakowie. To nie jest tak za bardzo znany oczywiście, no ale... Nie jest znany, teraz będzie, jest to książka, książkę o nieznanych kościołach. Bo tam była kiedyś Kennedy, to był 71 rok, bardzo dawno temu. Powiemy o innych ludziach za chwileczkę. Chciałbym zapytać pana o wybór kościołów, te, a nie inne, bo nieznane, bo niezwykłe, ale teraz to proszę jakoś uzasadnić. I to jest najtrudniejsze zadanie dla mnie, bo oczywiście klucz jest zawsze, klucz doboru, kwestią subiektywnego wyboru, bo redakcja jest redukcją, a redukcja w tym wypadku polegała na tym, że mamy w Warszawie całe mnóstwo kościołów i trzeba było wybrać. Także tutaj zawsze jest obawa o rozczarowanie czytelnika, bo ktoś powie, a dlaczego nie ma tego, a dlaczego nie ma tamtego, może kiedyś będzie. Musiałem to wszystko zbilansować, tak żeby część książki zawierała opisania nieistniejących kościołów, żeby część książki zawierała opisania kościołów rzeczywiście bardzo mało znanych, bo one są znane tylko lokalnej społeczności parafialnej, a szerzej już nie. I kościołów, które, jest ich zaledwie kilka, które że są takie rodem z przewodników, 2-3, ale ja badając ich historię zupełnie inaczej rozkładam akcenty niż w takich tradycyjnych opisach tych miejsc. Zresztą przy pracy nad książką czyniłem wywiady, wizje lokalne, więc to jest przefiltrowane wszystko przez ludzi i przeze mnie też. Wróćmy właśnie do ludzi, mówiąc ludzie. Wspomnieliśmy tak anegdotycznie troszkę tą Kennedy, ale powiedzmy mnie anegdotycznie o ludziach bardziej nam współczesnych. Jest jeden kościół, który niezwykle kojarzy się z jedną osobą. To jest ksiądz Popiełuszko. Ksiądz Popiełuszko to jest... Pan opisuje ten kościół. Oczywiście. I historię. Żoliborz. Nikt się nie spodziewał, kiedy ten kościół powstawał, że to będzie sanktuarium w przyszłości księdza męczennika, że to będzie serce Żoliborza, a dla wielu serce znacznie szerzej bijące. Zresztą ja opisuję spory o ten kościół, które były obecne przed wojną, kiedy wtedy w młodej dzielnicy Żoliborz ten kościół budowano. To była dzielnica inteligencka, ale akurat kościół powstawał przy osiedlu zamieszkiwanym przez socjalistów, nawet niektórych mocno komunizujących. I oni bardzo protestowali budowę kościoła. On pierwotnie miał być zwrócony w drugą stronę. I architekt Wolski, zamiast przeprojektować kościół albo zaniechać budowy, po prostu obrócił go o 180 stopni. Proszę zwrócić uwagę, że to dało niesamowity efekt, którego skutki mieliśmy pożyteczne właśnie w czasach księdza Popiełuszki, bo uzyskaliśmy plac, przestrzeń przed kościołem i na tym placu gromadzili się ludzie w czasie słynnych mszy za ojczyznę. Są tam wciąż jest ich dużo, bo tysiące, miliony ludzi przyjeżdżają w to miejsce z całej Polski. Są takie kościoły, mówiliśmy na początku już, które mało zostało zniszczone, paradoksalnie. I paradoksalnie są takie kościoły na krakowskim przedmieściu, to są wybitne budowle. Tak, ja w tej książce opisuję kościół seminaryjny. To jest kościół po karmelitach bosych i zdaje się, że nawet tytuł rozdziału brzmi Kościół bez fałszu. Właśnie bez fałszu, dlatego że tam wszystko jest autentyczne. To jest jeden z najcenniejszych kościołów Warszawy. I rzeczywiście on należy do tego kanonu znanych, rozpoznawalnych, ale ja pytam, czy oby na pewno, czy wszyscy znają ten kościół, a nawet jeśli znają, to czy wiedzą to i to, o czym ja piszę, no to proszę się przekonać. Ma zdumiewającą fasadę, dość nietypową jak na wspaniała fasada, to o tym powiem, bo to jest wymiar ogólnopolski. Ta fasada przypisywana wybitnemu architektowi Efremowi Schregerowi uznawana jest za pierwszy sygnał klasycyzmu na ziemiach polskich. Tam jest jeszcze przełamanie baroku, klasycyzmu, ale to jest pierwsza, no można powiedzieć, klasycystyczna fasada jeszcze nie w pełni w Polsce. Często tak się działo, robili to fundatorzy, że fundowali kościół, świątynię z jakiejś okazji. To jest oczywiste, tak było z Sobieskim, tak było z innymi królami. Chciałbym wrócić do XX wieku. Za rok mamy okrągłą rocznicę wojny polsko-bolszewickiej, zupełnie niesamowitego wydarzenia, dzięki któremu może jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jeden z kościołów to takie wotum za to zwycięstwo. No właśnie i to bardzo ciekawe. Dziękuję za to pytanie, bo trwają spory o upamiętnienie tej rocznicy. Nie chcę wchodzić w kwestie polityczne absolutnie, ale... I uważam, że powinien być godny pomnik, ale też jakby wpisujący się w krajobraz miasta i artystycznie doskonały. Ale ten kościół też jest pomnikiem. Jest wielkim wotum za Bitwę Warszawską i wotum też za odzyskaną niepodległość. Jest on na Kamionku, żebyśmy nie zapomnieli. Na Kamionku powiedzieć. W bardzo historycznej części obecnie naszego miasta. Dawniej to nie były tereny warszawskie. Na starożytnym trakcie, można powiedzieć, kościół związany z wielkimi postaciami, bo z księdzem Skorupką, to tam, kiedy jeszcze nie było kościoła, była stara drewniana kostnica przystosowana na potrzeby modlitewne, czyli przerobiona na kaplicę. Modlono się przed bitwą, tak? Tak, prowadził z Warszawy wojska ochotników na pod Ossów i tam noc przed tą bitwą spowiadał, odprawił mszę świętą, by następnego dnia zginąć. Jakbyśmy tak popatrzyły pan jako też historyk sztuki, znający się na tym, co przecież widać po tej książce. W kościołach Warszawy, nie tylko zresztą Warszawy, nie mamy tak wiele bardzo ważnych przedmiotów, artefaktów, bo one zostały złupione przez lata wojen. To dotyczy też Potop Krakowa. Potop Szwedzki, II wojna światowa, i tak dalej, zabory, i tak dalej. Oczywiście. Jakby pan rekomendował turystom, którzy przyjeżdżają do Warszawy, co mogą fajnego, dobrego, cennego zobaczyć w kościołach Warszawy? To najpierw, abstrahując od książki, powiem o najważniejszym zabytku, ale krótko. Najważniejszym zabytkiem sakralnym jest średniowieczna gotycka figura cudownego Pana Jezusa. Ona jest na co dzień w kaplicy Baryczkowskiej w archikatedrze świętego Jana, ale teraz przechodzi historyczną konserwację w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i można na żywo oglądać tę figurę, jak jest poddawana pracom konserwatorskim. To jest niesamowite przeżycie. Ale ta figura, a właściwie do tej figury porównywana jest inna figura, o której piszę w książce. Figura późniejsza, barokowa, sprowadzona z Hiszpanii do Warszawy. Obecna na Solcu w kościele potrynitarskim, kościele Świętej Trójcy. Obecnie to jest kościół parafialny. Natomiast dawniej posługiwali w nim księża trynitarze. Figura ma ludzkie włosy, związane są z nią legendy podobne jak z krucyfiksem baryczkowskim. Jest niezwykła, bo jest nazywana Chrystusem wykupionym, a to się wiąże z charyzmatem trynitarzy, którzy wykupywali niewolników z rąk Saracenów. Zresztą ja tutaj czynię szereg odniesień i też jakoś splatam losy swoich bohaterów, bo postaci z mojej książki też moi bohaterowie, więc wspominam przy tej okazji o Stefanie Starzyńskim, legendarnym, zasłużonym prezydencie Warszawy, zabitym przez Niemców w 1939 roku, który był chłopakiem... Teraz rocznicę będziemy mieć, choć nie wiemy dokładnie, którego dnia to się stało. No ale już IPN i tak zawęził te ramy, tak, bo do tej pory rzeczywiście nie było to jasno określone. Starzyński był ochrzczony w tym kościele i stał się niewolnikiem Niemców. To ja wiem, że to szerokie powiązanie, nawiązanie, ale to jakoś daje do myślenia. Ostatni los do tej książki, i to tak będzie na koniec naszej rozmowy, brzmi: kościół, który miał wzruszyć Roosevelta. Znowu wracamy do Amerykanów, bo ich bardzo kochamy. I nie wzruszył, panie Piotrze. I nie wzruszył Roosevelta, wielka szkoda, i rozpaczał z tego powodu ten, który chciał tym kościołem wzruszyć Roosevelta. Co to było, co chodziło? Kościół na Brudnie, na peryferiach warszawskich przed wojną w dzielnicy robotniczej. Kościół, o którym teraz mówimy, nie istnieje, bo został spalony w czasie II wojny światowej. Był w Warszawie w 1939 roku taki słynny fotoreporter Julian Bryan. Dzięki niemu jedynemu wiemy, jak wyglądała Warszawa, jak wyglądali ludzie w 1939 września. To był jedyny zagraniczny korespondent, który pozostał w Warszawie. Starzyński przydzielił mu samochód. Wciąż wystawę można oglądać, szanowni państwo, w Domu Spotkań z Historią, zdjęć tego znakomitego fotografa. Tak. I Julian Bryan wybrał się na Brudno i widział efekty bombardowań niemieckich prowadzonych na Brudno. Niemcy z premedytacją bombardowali drewniany kościółek w czasie nabożeństwa. Ksiądz w ostatniej chwili wyprowadził wiernych z kościoła, inaczej byłaby tragedia. I ten moment, jak ksiądz obchodzi wnętrze kościoła, wyciąga z tych ruin różne artefakty, jak lamentujące kobiety przed kościołem się modlą, utrwalił Julian Bryan. I kiedy wrócił do Stanów Zjednoczonych, a wcześniej w ogóle z Warszawy, za pośrednictwem właśnie Polskiego Radia zwracał się, mówił: mówię z oblężonego miasta Warszawy, prezydencie Roosevelt i obywatele amerykańscy, nazywam się Bryan, Julian Bryan. A teraz zawozi to zdjęcie jeszcze. A teraz zawozi to zdjęcie jeszcze do Roosevelta. No właśnie, zawozi cały film, wiele godzin nagrań. I jak relacjonował syn Juliana Bryana sam, Roosevelt zobaczył ten materiał, tę surówkę, jak to się mówi, i go to nie wzruszyło. Stany Zjednoczone pozostały neutralne. Później w znacznie skróconej wersji film znany jako Siege, oblężenie, był pokazywany w kinach amerykańskich i nawet nominowany do Oscara. Do tych kościółków istniejących zaprasza Piotr Otrębski. Piotr Otrębski zaprasza też do swojej książki, do opisu tych kościółków nieistniejących. Nieistniejące, nieznane, niezwykłe kościoły Warszawy. Skarpa Warszawska wydała te książki. Piotr Otrębski był gościem naszego programu, autor tej książki. Wydawnictwo ma dla państwa kilka egzemplarzy. Historia z książki, małpa.polskieradio.pl. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Why the sun is bright or in the darkest night, no one comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so. She'll tell you it's the only way to be. Cause she just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Oh no, at such a cost. Stay. news, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. And dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Oh, goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Still I'm gonna miss you. Historie jak z książki. Profesor Michał Kopczyński, cofając się do okresu oświecenia, zaprasza nas do świata zwierząt. Stosunek ludzi do zwierząt uległ bowiem wtedy wyraźnej zmianie. Stosując dzisiejszą miarę, powiedzielibyśmy, że się poprawił. Za sprawą literackiego Nobla dla Olgi Tokarczuk, aktywności Sylwii Spurek w Parlamencie Europejskim oraz powrotu lewicy do Sejmu odżywa na powrót kwestia stosunku ludzi do zwierząt. Warto więc może poświęcić nieco czasu na spojrzenie historyczne na tę kwestię. Mowa już kiedyś była w moich felietonach o czysto użytkowym podejściu do zwierząt w epoce średniowiecza i renesansu. Stanowisko takie uzasadniono teologicznie, odwołując się do biblijnej Księgi Rodzaju. W jej pierwszym rozdziale Stwórca rzekł do Adama i Ewy: abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzone na użytek człowieka zwierzęta stały się przedmiotem chowu, czyli człowiek mógł je użytkować wedle swoich potrzeb, niewiele przejmując się ich losem. W XVII wieku, epoce rewolucji naukowej, Kartezjusz dodał jeszcze, że zwierzęta, jako niemyślące i nie mające duszy, są tylko maszynami. Jedynym wyłomem w tej doktrynie był w wieku XIII święty Franciszek z Asyżu, który nie tyle strącił człowieka z piedestału, co starał się spowodować, by uczynił on na owym piedestale nieco miejsca dla zwierząt. Stosunek do zwierząt i generalnie do natury zaczął się zmieniać z chwilą, gdy ludzie zaczęli coraz częściej przebywać w nienaturalnych warunkach miejskich. Rozbudzona tęsknota za naturą owocowała nie tylko zakładaniem parków, które z wyglądu przypominały naturalne, choć w istocie były dziełem ogrodników, lecz także trzymaniem w domu zwierząt, najczęściej małych piesków lub kotów. Właśnie owo obcowanie z domowymi zwierzętami uświadomiło ludziom, że zwierzęta również mają uczucia i emocje. Odwdzięczają się swym właścicielom przywiązaniem w zamian za utrzymanie i miłość. W tym samym czasie jednak miał miejsce również proces odwrotny – uprzedmiotowienie zwierząt hodowlanych. Jednym z twórców tego, co dziś nazywamy hodowlą zwierząt, czyli innymi słowy działaniem na rzecz zmiany puli genetycznej w stadzie w taki sposób, by jak najlepiej zaspokajać potrzeby użytkowe człowieka, był żyjący w drugiej połowie XVIII wieku Anglik Robert Buckwell. Rzecz jasna, w epoce oświecenia nie wiedziano nic o genetyce, ale uważna obserwacja stada owiec przekonała Buckwella, że kluczem do poprawienia ich właściwości jest odpowiedni dobór przy rozmnażaniu. Celem Buckwella było wyhodowanie takiej owcy, która będzie szybko przybierać na wadze i osiągnie wagę rzeźną w jak najkrótszym czasie. Aby uzyskać pożądany efekt, Wybierał do rozrodu ze stada te samce, których potomstwo spełniało jego oczekiwania, czyli szybko przybierało na wadze. W ciągu kilkunastu lat udało mu się uzyskać wzorcowe stado. Osiągnięcia Buckwella stały się głośne na tyle, że zwróciły na niego uwagę interesujących się problemami rolnictwa brytyjskich arystokratów, którzy licznie odwiedzali jego farmę i pobierali naukę od samego mistrza. Nauki te następnie stosowali w swych własnych majątkach. Paradoksalne w tej historii jest to, że uprzedmiotowienie zwierząt hodowlanych miało miejsce dokładnie w tej samej epoce oświecenia, w której część zwierząt, te domowe, stały się wiernymi towarzyszami człowieka. Podział na zwierzęcą arystokrację i zwierzęcy proletariat trwa do dziś. I być może coś uda się ustawodawczo dla owego proletariatu uzyskać. Dzieje się historia. Przedwczoraj w Warszawie zakończyły się targi książki historycznej. Było mnóstwo osób zwiedzających i kupujących. Spotykano się z ulubionymi autorami. Rozmawiano, oglądano filmy, w tym znakomite filmy o generale Maczku i jego dywizji. Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę Clio. W kategorii warszawiana nagrodę otrzymał m.in. Andrzej Zawistowski za książkę o niewybudowanym metrze w latach 50. w Warszawie. O tej książce mówiliśmy kilka miesięcy temu i spotykaliśmy się z autorem. Dziś natomiast chciałbym Państwu zarekomendować inną, nagrodzoną także na targach, pozycję. To autorstwa Piotra M. Majewskiego, książka pod tytułem Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu. Wydana przez Krytykę Polityczną. Pierwsza uwaga dotyczy decyzji jury Nagrody Clio. To była bardzo słuszna decyzja, albowiem pozycja zasługuje absolutnie na uznanie. Autor, historyk dziejów najnowszych, specjalista od Czechosłowacji i stosunków czesko-niemieckich w XX wieku, też podejmuje te wątki, ale nie tylko te. Majewski przedstawia tak ważny dla historii Europy 1938 rok z różnych perspektyw. Narracja książki reportersko-kronikarska wprowadza czytelnika w samo jądro wydarzeń. Pod konkretnymi datami z 1938 roku otrzymujemy skrótowe relacje wydarzeń z gabinetu Hitlera, rezydencji premiera Wielkiej Brytanii, a także z siedziby władz czeskich, ale także z placów, gdzie odbywają się zabawy i z placów, gdzie odbywają się złowróżebne defilady. Opowieść jest prowadzona naprzemiennie. Na naszych oczach obserwujemy rozpad europejskiego porządku po I wojnie światowej, rosnące w siłę hitlerowskie Niemcy i wstydliwe kapitulanctwo Europy. Czesi są faktycznie w centrum opisywanych wydarzeń. Majewski przytaczane relacje układa w logiczny ciąg i stara się analizować to, co stało się dla Czechów wielką traumą. Bo jest nią tak zwany układ monachijski, czyli przyłączenie części Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej za zgodą Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji i bez pytania o zgodę Czechów. Majewski opowiada o tym wręcz detalicznie, nie gubiąc jednak oglądu całości. To bardzo świetna lektura, nie tylko dla historyków, ale dla ludzi, którzy o historii chcą się dowiedzieć i ją lubią. Historie jak z książki. I kilka słów o innej, także znakomitej książce. Też dotyczy okresu przed 1939 rokiem, ale mówi o Polsce i sprawach lżejszych, znacznie lżejszych. Andrzej Fedorowicz napisał, a Fronda wydała książkę pod tytułem Druga Rzeczpospolita w 100 przedmiotach. Pierwszy opisywany przedmiot w tej książce to słynna Maciejówka, czapka samego marszałka Piłsudskiego, zaś ostatni to też słynny plakat do broni z 1939 roku. Pomiędzy nimi inne przedmioty. Bombowiec Łoś, pistolet Wis, reklamy, cukier krzepi, wieżowiec Prudential, port w Gdyni, czyli Sławojka, powiedzielibyśmy dzisiaj toj wszechczasów, a także motocykl Sokół. Przepiękna rzecz, ciągle zachwyca wszystkich mężczyzn i pewnie nie tylko mężczyzn. Ilustracjom przedmiotów towarzyszą teksty, które nie tylko opisują, ale umieszczają je w bogatym kontekście. Między innymi dowiadujemy się, jak ogromny analfabetyzm panował tuż po I wojnie światowej i jak szybko ten analfabetyzm zanikał dzięki między innymi słynnemu autorstwa pana Falskiego elementarzowi. Ta książka to jest znakomita lektura, ją polecam, a tę lekturę ma dla państwa Fronda. Proszę do nas napisać, historia z książki, polskieradio@.pl. Druga Rzeczpospolita w 100 przedmiotach. Piękne ilustracje i piękne do tego opisy. Też przeczytajcie. Chciałbym państwu bardzo serdecznie polecić książkę pani Karoliny Przewrockiej Aderet, Pola Nim z Polski do Izraela. Jest to reportaż, który zbiera wiele opowieści i historii dotyczących Pola Nim, czyli polskich Żydów, którzy wyjechali na różnych etapach do Izraela i jest ona bardzo zróżnicowana i przez to bardzo ciekawa, dlatego że pokazuje, jak zróżnicowaną mozaikę stanowili polscy Żydzi, jak w różnych etapach swojego życia, ale również historii Polski opuszczali nasz kraj, ale jak tą Polskę wciąż nosili w sercu i jakby tą Polskę przywozili czy zawozili do Izraela. Są opowieści o syjonistach, którzy wyjeżdżają jeszcze z II Rzeczypospolitej na fali kolejnych wyjazdów, trochę nielegalnych, bo wciąż przecież Palestyna była wtedy mandatem brytyjskim. Są opowieści o tych polskich Żydach, którzy wyjeżdżają już w okresie PRL-u, czy to po pogromie kieleckim w 1946, czy to po okresie października 1956, czy wreszcie po wydarzeniach marca 1968. Historie są bardzo zróżnicowane. Niektórzy z bohaterów są nam znani, bo na przykład jednym z bohaterów książki pani Karoliny Przewrockiej Aderet jest na przykład obecny rzecznik ambasady Izraela, pan Michał Sobelman. Jest też bardzo ciekawa historia, która została uwieczniona w dokumencie Łozińskiego o historii jednej z żydowskich komunistek, która, może nie ona, ale już córka wyjeżdżała, zabierając swoją matkę też do Izraela. Więc te historie są różne, bo są i syjoniści, są ci Żydzi, którzy uwierzyli w komunizm i potem się do niego rozczarowali, są ci, którzy pod wpływem właśnie choćby pogromu kieleckiego, bardzo dramatyczna historia, decydują się na wyjazd. I później jest też ta historia, jak oni radzą sobie w Izraelu. Wielu z nich nie potrafi sobie poradzić w zupełnie innej rzeczywistości, w rzeczywistości konfliktu arabsko-izraelskiego i część z nich tęskni do Polski, do kraju macierzystego, chciałoby się też powiedzieć, języka, dlatego że wszyscy ci z bohaterów władają piękną, jeszcze przedwojenną polszczyzną, najlepiej czują się w literaturze polskiej i gros tych ludzi no, nie potrafi sobie ułożyć życia w Izraelu. Część staje się Izraelczykami, niemniej ta polska tożsamość, czy polska kultura, czy sentyment do Polski jest duży. Oczywiście jest ta historia przepleciona goryczą, smutkiem, pewnym odrzuceniem, ale również właśnie nostalgią i miłością do polskiej kultury, czy do Polski jako takiej. A polecał dzisiaj tę interesującą pozycję Mikołaj Mirowski. Historie jak z książki. Na koniec zabieram państwa do Krakowa, do Muzeum Miejskiego, a konkretnie do kamienicy Hipolitów, która mieści się tuż obok kościoła Mariackiego. Każdy wie, gdzie ten kościół się znajduje. Tam od 2 tygodni czynna jest wystawa, którą szczególnie rekomendujemy w programie o książkach. Bohaterem ekspozycji Pochwała Książki Robert Jachoda, rzemieślnik i artysta, jest mistrz introligatorski, ów z tytułu Robert Jachoda. Był jednym z najwybitniejszych introligatorów w historii Polski. Swój zakład prowadził, proszę państwa, uwaga, przez 60 lat, od 1887 roku do 1947, to tylko możliwe jest w Krakowie. Wystawa to opowieść o tym niezwykłym człowieku i efektach jego pracy, ale także to jest opowieść o mieście i ludziach, którzy wtedy tworzyli i mieszkali. Czynna ta wystawa Domu Hipolitów Muzeum Historii Krakowa jest do końca czerwca, a więc mamy jeszcze trochę czasu. Natomiast mniej czasu jest do następnego programu Historii jak z książki, bo tylko tydzień. We wtorek, tuż po 23:00 znowu państwa zapraszam na program, a dzisiaj mówię dobranoc. Co ja teraz robię?